Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sopo wong kang gelem bangun masjide, bakal dibangun ke umah ning swargane. Wong kang gelem makmurake masjide, iku tondo iman marang pangerane. Wong kang gelem makmurake masjide, iku tondo iman marang pangerane. Sopo wonge gawe padang ing masjide, kanti lampu damar listrik lan liyane. Lan uga wong kang padha deleh tikare, disewunke ngapura nang malaikate. Lan uga wong kang padha deleh tikare, disewunke ngapura nang malaikate. Sopo wong kang mangkat masjid berjamaah, ambrol dosane saben sak langkah. Langkah sijine Allah ngangkat derajate, koyo ngono saben gantian langkae. Langkah sijine Allah ngangkat derajate, koyo ngono saben gantian langkae. Masjid iku panggonan kang mulya, ayu podo usaha makmurno. Mlebu masjid ojo lali ndungo, tahiyatul masjid lakonono. Mlebu masjid ojo lali ndungo, tahiyatul masjid lakonono. Niat i'tikaf ojo dilalekno, zikir lan donga nunggu imam teko. Salat berjamaah saben dino, nambahi iman lan takwa kita. Salat berjamaah saben dino, nambahi iman lan takwa kita. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.